ดีเลยนะมีใครทำให้ท่านโมโหหรือคะบอกฉันสิว่ามีอะไรที่ทำให้ท่านกลุ้มใจบอกมาสิคะเฮโรส ก็เรื่องชายคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นกันดารนั่นแหละ ยอนผู้ให้รับบัพติศมาได้เหร อ ทำไมกันมีอะไรเกิดขึ้นเขาทำอะไรล่ะคะ ฉันกับข้าราชสำนักบางคนไปฟังเขาเทศนามา แล้วไงคะ เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทศนาแต่ความจริง ท่านดูจะกลุ้มใจเสียงของท่านดูหวาดกลัวชบก้นนี่ท่านคงไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังละสิ เขาเตือนฉันเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของฉันเขาประกาศว่าการที่ฉันยุ่งเกี่ยวกับเธอน่ะเป็นความบาปเป็นโมฆะ กับฉันน่ะเหรอ โธ่เธอก็รู้ว่าฉันแย่งเธอมาจากพี่ชายของฉัน ท่านไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะฉันรักท่านมากกว่าฉันรักเขาฉันก็ต้องทอดทิ้งเขามาอยู่กับท่านมันผิดตรงไหนกันคะ ฉันจะต้องพยายามละทิ้งตัณหาที่ครอบงำฉัน ตัณหาเหรอ ก็เธอยังไงล่ะ นี่ไอ้ชายหนวดคราวยาวลุงลังจากป่าคนนี้มันถือดีพูดกับท่านพูดเป็นกษัตริย์อย่างนี้ในที่สาธารณะเหรอ เขาพูดกับฉันตัวต่อตัวเขาเป็นคนจริงและฉันก็ นี่ท่านเชื่อมันแล้วท่านจะกำจัดฉันเหรอ เธอก็รู้ว่าฉันไม่มีวันทำอย่างนั้น อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอดแปลกใจไม่ได้ที่กษัตริย์ที่หัวแข็งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองอย่างท่านจะถูกคนบางคนโดยเฉพาะไอ้คนป่าต่ำต้อยพูดกับท่านอย่างนี้ แต่ราชินีเขาพูดความจริงนะ ความจริงเหรอความจริงสวามีที่รักของฉันท่านน่ะคือราชาคำพูดของท่านคือกฎหมายท่านไม่มีวันที่จะทำผิด ใช่แล้วจริงด้วยใช่ไหมล่ะ เฮโรสท่านรักฉันแน่เหรอ โอ้แน่นอนเธอก็รู้เธอไม่น่าจะสงสัยนี ่สงสัยก็ท่านปล่อยให้ยอนว่าฉันอยากเสียให้หายถ้าท่านรักฉันนะเฮโรสแล้วถ้าท่านเป็นราชาจริงท่านจะต้องลงโทษมันที่ดูหมิ่นฉันและทรยศต่อแผ่นดิน ใช่ใช่แล้วฉันคิดว่าฉันควรจะทำอย่างนั้นแต่ยอนผู้ให้รับบัพติศมาน่ะเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็พูดสิ่งที่เป็น มันดูถูกท่านแล้วก็ดูถูกฉันด้วยฉันน่ะไม่สำคัญหรอกแต่ท่านน่ะสิท่านเป็นกษัตริย์นะพวกราษฎรจะต้องรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ท่านทำผิดและไม่มีใครทั้งนั้นที่ควรจะพูดปลักปลอมท่านหรือผู้บังคับบัญชาพวกโรมันของท่านแม้แต่คำเดียวส่งคนไปจับมันมาเถอะเฮโรสขังไอยอนผู้ได้รับบัพติศมาที่ในคุก ก็ได้ที่รักที่เราพูดเนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นห่วงท่านนะอาจารย์ยอนท่านอยู่ในคุกมากี่อาทิตย์แล้วแล้วพระเยซูแห่งนาซาเรสล่ะท่านยกย่องการมาของเขาท่านตระเตรียมทางให้เขาท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาและเวลานี้ล่ะที่ท่านลำบากทำไมเขาไม่ช่วยท่านบ้างล่ะนี่ละคือเวลาที่เขาจะตั้งตนเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเพื่อช่วยท่านและคนทุกยากแล้วเขาจะล้มล้างอำนาจของพวกโรมันและครองบัลลังก์ของดาวิด ฉันก็ไม่รู้บางครั้งความสงสัยทรมานฉันมากสงสัยว่าพระเยซูคือพระมาสีอาแต่พระองค์เป็นพระมาสีอาฉันจะไม่ล้มเลิกความเชื่อในพระเยซูไม่มีวัน แต่ผมสงสัยจริงๆครับเขาจะปล่อยให้ท่านตายในคุกนี่หรือยังไงท่านน่ะเสียสละชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเขาและ บางทีพวกเธอควรจะไปพูดกับพระเยซูเองก็ดีเหมือนกันฉันจะส่งเธอสองคนไปพร้อมกับข่าวไปหาพระองค์และก็ถามพระองค์ว่าเขาคือพระมาสีอาใช่หรือไม่ฉันเชื่อว่าพระมาสีอาจะทำให้เธอมีความเชื่อและมั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จงนำคำของฉันไปฉันเองก็ต้องการที่จะได้รับฟังข่าวจากพระเยซูเหมือนกัน เ พระเยซูอาจารย์ยอนของเราเวลานี้ถูกเฮโรดขังอยู่ในคุกท่านสั่งให้เรามาถามว่าท่านคือพระมาซีอาผู้ที่คนเฝ้ารอคอยหรือว่าเราควรจะมองหาคนอื่นต่อไป ท่านอาจารย์ฮะชายคนนี้ถูกผีสิงฮะ ซาตานเราสั่งเจ้าให้ออกมาเสียจากร่างชายคนนี้แล้วก็จะกลับเข้ามาสิงอีก ท่านหายแล้วนี่ขอบคุณมากครับท่านอาจารย ์ท่านครับผมได้ยินเสียงของท่านแต่ผมมองไม่เห็นเพราะว่าผมตาบอด ตาของเจ้าจะหายบอด ฉันเห็นแล้วแน่แล้วท่านคือพระมาซีอา พระเยซูน่ะทำเหมือนกับว่าไม่ได้ยินคำถามของเรา พระเยซูน่ะได้ยินนะฉันคิดว่าเขาตอบคำถามในการรักษาคนป่วยและคนตาบอดให้หายเราจะได้ไม่มีความสงสัยว่าท่านคือพระมาซีอาม ากันเถอะรีบกลับไปที่เรือนจำกันเถอะ ไม่ละเราจะอยู่ที่นี่และเฝ้าดูพระเยซูฟังคำเทศนาทุกคำของท่านและนำข่าวนี้ไปบอกอาจารย ์วันเวลาผ่านไปสาวกของจอห์นได้ยินและได้ฟังคำสอนจากพระเยซูจนกระทั่งวันหนึ่งพระเยซูเรียกเขาเข้าไปพบ เราขอให้พวกเจ้าจงไปบอกอาจารย์ของท่านจอห์นสิ่งที่เจ้าได้เห็นเป็นพยานในวันนี้จงบอกว่าผู้ที่ได้รับพระพรคือผู้ที่ไม่เคยพลาดพลั้งและหมดสิ้นความเชื่อในตัวเรา ผู้ที่ได้รับพระพรคือผู้ที่ไม่เคยพลาดพลั้งและหมดสิ้นความเชื่อในพระเยซูแห่งนาซาเร็ธพระบุตรของพระเจ้า ท่านเข้าใจความหมายไหมครับท่านอาจารย ์อย่างแรกนี่เป็นการว่าขานอย่างเล็กน้อยในเรื่องความสงสัยของฉัน ว่าขานท่านน่ะเหร อประการที่สองนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงงานของพระมาซีอาในโลกนี้ฉันควรจะมอบทั้งกายและใจให้แก่พระเจ้าแม้ว่าจะต้องตายเพื่อรับใช้พระเยซูผู้ที่ฉันรักมาก งานของพระมาซีอาก็นั่นน่ะไม่ใช่การครองบัลลังก์ของดาวิดเยี่ยงราชาและปลดปล่อยพวกเราจากการกดขี่ของพวกโรมันหรือครับ จุดประสงค์ของพระเยซูงานของพระองค์ไม่ใช่การสู้รบตบมือเพื่อควบบัลลังก์และแย่งอาณาจักรแต่เทศนาให้ทุกหัวใจมีความกรุณาและเสียสละรวมทั้งมีความรักพระเยซูคือผู้ที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค ์ความรักความกรุณาแล้วทำไมเขาไม่มีความกรุณาที่จะช่วยให้ท่านออกจากคุกนี้เล่าความทุกข์นี้ความเจ็บปวดนี้และแม้แต่ความตายด้วย งานของพระมาซีอาคือชัยชนะและความเกลียดชังที่จะได้รับจากผู้นำและปุโรหิตของอิสราเอลฉันยอมรับความทุกข์ยากในคุกนี้ด้วยความยินดีเพื่อองค์พระมาซีอาฉันจะดื่มจากแก้วใบเดียวขององค์พระมาซีอาด้วยความรักความกรุณาจากพระเจ้าทุกๆสิ่งจะเป็นไปตามความต้องการของพระองค์